ti pred mene imaš grijan. Obešta mi smjati radost, no neštasna večno bija. Čuj, osuždam te v živote, ti pred mene imaš grijan. Obešta mi smjati radost, no neštasna večno bija. Do koga dlažnik šti si mi, tuj se pitam o dete. Loša ligam tebe bija, ili plaštam grehove. Do koga dlažnik šti si mi, tuj se pitam. Там грех.